اربا کی طرف بڑھنے والا صلیبیوں کا لشکر کچھ اس طرح بے فکری سے آگے بڑھ رہا تھا جیسے اپنے مقدر کی لکیریں تلاش کرتی آسمان پر بھورے بادلوں کے قافلے آگے بڑھتے ہیں، جیسے غبارے راہ میں اپنے نصیبوں کے نقش پا کے نشانات کے متلاشی کاروان اپنے سفر پر روان دواں ہیں۔ وہ سایہ سایہ گھر میں دیرگی کے راج کی طرح مطمئن آگے بڑھ رہے تھے۔ انہیں امید تھی کہ وہ اربا شہر کو فتح کر کے باقی صلیبیوں پر بازی لے جائیں گے، لیکن ابھی وہ اربا شہر سے کافی دور تھے کہ مجددین اور قتلغ بن زاہد کسی اتاہ بے پایاں بے کراں اور لامحدود اور بے کنار بہر کی طرح ان کی راہ روک کھڑے ہوئے تھے۔ صلیبیوں کو اب بھی یقین تھا کہ جس لشکر نے ان کی راہ روکی ہے انہیں اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے وہ اربا پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری جانب امیر مجددین کے ساتھ جو لشکر تھا اسے اس نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا، دوسرا اس نے قتلغ بن زاہد کی کمانداری میں دیا تھا۔ کچھ دیر دونوں صلاح مشورے کرتے رہے، پھر حملے کی ابتدا خود مجددین نے کی تھی۔ وہ صلیبیوں پر اس طرح حملہ آور ہوا جس طرح عباد الزم اور کار طفلان کا کھیل کھیلنے والوں پر اخلاص و استقامت کے ساتھ اور نون والقلم کا راز کھولنے والے عناصر نزول کر جاتے ہیں، جیسے مستی میں جھاگ اڑاتے تند جولا گرم رو سرسر کسی کو اپنا شکار بناتی ہے۔ وہ ان پر اس طرح ٹوٹ پڑا تھا جیسے سمندر کے ساحل کی گیلی ریت تک کو صحرا میں دفن کر دینے والے انجمن کن فیکون کے صدر نشین اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ مجددین کا یہ حملہ ایسا پرقوت اور زوردار تھا جیسے وہ اپنے دامن اپنی جھولی میں دریاؤں کا استراب، سمندر کی خوفناک صدائیں، اپنی ریاضتوں اور ہنر کے ثمر سمیٹے ہوئے ہوش و دانش ضائع کر دینے والی ہجر و حرارت اور جوش و جذبے کے ساتھ حملہ آور ہو گیا تھا۔ مجددین جب اپنے حملے کی تکمیل کر چکا تب قتلغ بن زاہد نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ وہ اپنے لشکر کو مزید بائیں جانب لے گیا، پھر دشمن کے پہلو پر وہ پگھلنے کے عمل سے گزار دینے والے لا فنادست اجل نفرت پرستی کے طوفانوں، امبوہ در امبوہ درندگی اور صفاقی کو دھواں بنا کر اڑا دینے والے موت کے بے کرام بگولوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ مجددین جب صلیبیوں پر حملہ آور ہوا تو صلیبی سارے اس کی طرف سمٹ گئے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اس کے حملے کو روک کر جوابی کارروائی کریں گے، مگر ان کی جوابی کارروائی کرنے سے پہلے ہی قتلغ بن زاہد نے ان کے پہلو پر ایسی زوردار ضربیں لگائیں کہ جو جوش و جذبہ مجددین کی طرف بڑھا تھا اس میں سے کچھ کا رخ قتلغ بن زاہد کی طرف ہو گیا، جس سے مجددین نے پورا فائدہ اٹھایا اور اپنے سامنے آنے والے صلیبیوں کو اس نے تقریباً رونتے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ فرانسیسی جس غرور و تکبر اور تعصب و گھمنڈ اور عقائد و نظریات کے گرداب کو لے کر اربا شہر کی طرف بڑھے تھے وہ دھوئیں کی طرح تحلیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ مجددین اور قتلغ بن زاہد نے ان پر حملہ آور ہوتے ہوئے اجل کے کھیل کا ایک عجیب سما باندھ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے اس طرح حملہ آور ہونے سے میدان جنگ میں بربادی کی پرچھائیاں بدنصیبی کے سائے رقص کرنے لگے تھے۔ آوازیں تند زبان کے انگاروں کی طرح میدان جنگ میں افراتفری کا عالم پھیلانے لگی تھی۔ اجل کی دستک ہر شے کو گیران گوش کرتی چلی گئی تھی۔ چٹکتی چنگاریوں کی طرح آہو کی طوفان خیزیاں ہر شے پر خوف و ہراس طاری کرتی چلی گئی تھی۔ بے بسی کی المناک چیخیں روحوں کو موت کی تاریکیوں تک میں گم کرتی چلی گئی تھی۔ مجددین اور قتلغ بن زاہد کے ان حملوں کے جواب میں صلیبیوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت کو ایک جا کرتے ہوئے زوردار حملے شروع کر دیے، لیکن انہیں کوئی کامیابی نہ ہوئی، اس لیے کہ ان کے سامنے مجددین اور قتلغ بن زاہد کی کمانداری میں لڑنے والے جبل صفا و نور کی وادیوں کے پاسبان، احد کی عجوبہ چٹانوں کے وارث، بدر کے متبرک میدانوں کے چوپان، کسی نقش گر کے عظم سمیم کی طرح اپنے سامنے آنے والے صلیبیوں کی حالت مخدوش اور شکستہ امیدوں کی طرح کرتے چلے گئے تھے۔ ان کے حملوں میں ایسا زور ایسی کاٹ تھی کہ وہ خدشات کے گرداب میں صلیبیوں کے قلب و نظر کی تطہیر اور ان کے فکر و کردار کی ترتیب تک کو درہم برہم کرتے چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد صلیبیوں کی حالت نسلوں اور صدیوں کی آہو بکا، ہتکڑیاں پڑی کلائیوں، بوجھ تلے دبی گردنوں اور ٹوٹے خوابوں کی کرچیوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جس قدر ان کے پاس سامان تھا وہ سارا انہوں نے وہیں چھوڑا۔ مجددین اور قتلغ بن زاہد نے بڑی خوفنا کی بڑی تندی سے ان کا تعاقب کیا تھا، ان کی تعداد کو مزید کم کر دیا۔ جب دیکھا کہ وہ بے ضرر ہو گئے ہیں تو وہ لوٹ آئے۔ بھاگنے والے وہ صلیبی انتاکیا کی طرف چلے گئے تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ مجددین اور قتلغ بن زاہد اس جگہ آئے جہاں جنگ ہوئی تھی۔ دشمن کی ہر چیز کو انہوں نے سمیٹ لیا تھا، پھر اپنے لشکر کے ساتھ انہوں نے وہیں پڑاؤ کر لیا تھا۔ احتیاط کی خاطر چند روز وہ وہاں قیام کرنا چاہتے تھے تاکہ پھر کوئی صلیبی قافلہ اروہا شہر کا رخ نہ کرنے پائے۔ دوسری جانب فرانس کا شہنشاہ لوئی اپنے لشکر کے ساتھ انتاکیا پہنچا۔ انتاکیا کا اس وقت ایک شخص ریمنڈ حکمران تھا جو فرانس کی ملکہ ایلیس کا چچا تھا۔ انتاکیا کے بادشاہ ریمنڈ نے فرانس کے بادشاہ اور اس کے لشکر کی فراغ دلی سے خاطر مدارت کی اور ان کی ایسی خدمت کی کہ وہ گزشتہ ان مصیبتوں کو بھول گئے جو انہیں سلجوقیوں کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی تھی۔ لشکر کے اندر جو یورپ کی حسین ترین عورتیں موجود تھیں وہ انتاکیا پہنچ کر اور بھی کھل گئی تھی، اور صلیبی سرماؤں کے ساتھ انہوں نے خوب داد عیش دینا شروع کر دی۔ لشکریوں کے اندر وہ سات سرکردہ اوباش عورتیں جن میں ملکہ ایلیز، کاؤنٹ ٹولوز، کاؤنٹ بلوویز، ٹال کیولری، مورائل کاؤنٹس، ڈچس آف بوٹلین اور سیبسلے تھیں، انہوں نے بھی ہر شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر بدکاری میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کی۔ اسی بدکاری اور اوباشی کی وجہ سے چند ہی دن کے بعد انتاکیا کے بادشاہ ریمنڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی میں بدمزگی پیدا ہو گئی اور لوئی انتاکیا سے رخت سفر باندھنے پر مجبور ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انتاکیا کے بادشاہ ریمنڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی میں بدمزگی کی وجہ فرانس کے بادشاہ کی ملکہ ایلیس تھی، جس کی بدکاریاں روز افزوں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ لوئی کو ریمنڈ اور ایلیس میں ناجائز تعلقات کا شبہ ہو گیا تھا، حالانکہ ریمنڈ ایلیس کا چچا تھا۔ جب اس نے ملکہ پر اس کا شبہ اظہار کیا تو وہ ناراض ہو کر ریمنڈ کے پاس چلی گئی اور لوئی سے طلاق لینے کی کوشش کرنے لگی۔ لوئی اپنی اس توہین پر بڑا فروختہ ہو گیا اور اس نے رات کے وقت ایلیس کو جبرن ریمنڈ کے محل سے اٹھوا لیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ انتاکیا سے یروشلم کی طرف کوچ کر گیا۔ مغربی مورخین فرانس کی ملکہ ایلیس کے متعلق یہاں تک لکھتے ہیں کہ ملکہ ایلیس کی بد چلنی سے مسلمانوں اور مشرقی عیسائیوں میں صلیب برداروں اور صلیبیوں کی بڑی بدنامی ہوئی تھی اور لشکر پر بہت برا اثر ہوا تھا۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملکہ ایلیس نے انتاکیا کے قیام کے دوران صلیبی نیٹوں کے علاوہ ایک ترک نوجوان پر بھی خاص عنایات کی تھی۔ اس مسلمان ترک کو اس نے بیش قیمت تحائف دیے تھے اور اسی کی خاطر اس نے ایک بار پھر لوئی سے اپنی شادی منسوخ کرانا چاہی تھی۔ بہرحال ان بدترین حالات سے گزرتے ہوئے لوئی اپنے لشکر کے ساتھ یروشلم پہنچ گیا تھا۔ دوسری جانب جرمنی کے بادشاہ کانراڈ کو جب یہ خبر ہوئی کہ لوئی یروشلم پہنچ گیا ہے تو اس نے سمندر کے راستے قسطنطنیہ سے یروشلم کا رخ کیا۔ یورپ کی ان دو طاقتور حکومتوں کے اکٹھا ہو جانے سے نصرانیوں میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ دونوں بادشاہ جب یروشلم میں اکٹھے ہوئے تو دونوں نے مل کر اپنی گزشتہ کوتاہیوں پر توبہ و استغفار کی اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنے کا عہد کر لیا۔ یروشلم کا بادشاہ ان دنوں بالڈوین تھا، جو پہلی صلیبی جنگ کے نصرانی سردار گاڈفرے کا چھوٹا بھائی تھا۔ یوں جرمنی اور فرانس کے بادشاہ نے یروشلم کے بادشاہ بالڈوین کے ساتھ مل کر اپنے لشکریوں کو استوار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا کام شروع کر دیا اور ارادہ کر لیا کہ تینوں قوتیں متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آئیں گی اور سب سے پہلے دمشق پر حملہ کیا جائے گا، اور دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد آس پاس کے مسلمان شہروں اور علاقوں کو اپنا ہدف بنا لیا جائے گا۔ سلطان نور الدین زنگی حلب شہر میں ایک روز اپنے قصر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اس کے دونوں چھوٹے بھائی قطب الدین اور نصرت الدین جگہ سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ دائیں جانب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں امیر العساکر اسد الدین شیر کو، اس کے علاوہ دوسرے سالاروں میں سے اسامہ بن مرشد، فخر الدین مسعود بن علی، عزیز الدین جرولک، ارسلان، نجم الدین اور دوسرے سالار بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسری جانب قاضی عبد الواحد بن بلال، قاضی کمال الدین شہروزی، طبیب ابو المجد، طبیب رشید الدین، طبیب کمال الدین، طبیب شمس الدین، طبیب مہذب الدین، امام عبداللہ ابن اساکر، کاتب اماد اور امام قطب الدین نشاپوری بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ سلطنت کے دیگر عمائدین بھی اپنے منصب کے مطابق اپنی جگہ سنبھالے ہوئے تھے۔ سلطان خاموش تھا، شاید اس کے سامنے کسی کو پیش کیا جانے والا تھا۔ سلطان نور الدین انتہائی موزوں اندام اور خوش چہرہ تھا، رنگ سرخ و سفید، آنکھیں بڑی بڑی، سیاہ گہری تھی، سر بڑا، چہرہ کتابی اور پیشانی کشادہ تھی۔ قد کاٹ میں سلطان خوب لمبا تھا اور جسم بھرا ہوا تھا، داڑھی کے بال کم تھی، اس کی آنکھوں میں عقل و فراست دانشمندی نمایاں تھی۔ چہرہ باروب ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے ایک ہیبت ٹپکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چوبیدار ایک شخص کو لے کر سلطان کے پاس حاضر ہوا۔ سلطان اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ آنے والا شخص جو اروبا کی طرف سے مجددین کا بھیجا ہوا تھا، اس نے قونیا کے سلطان کے ہاتھوں جرمن اور فرانسیسیوں کا بدترین نقصان بھی، اروبا سے دور صلیبیوں کے ایک لشکر کی مجددین اور خطلخ کے ہاتھوں بدترین شکست، اور پھر فرانسیسی اور جرمن صلیبیوں کے انتاکیہ اور یروشلم کی طرف چلے جانے کی ساری تفصیل کہہ دی۔ جب تک آنے والا وہ مخبر بولتا رہا، سلطان دھیرے دھیرے مسکراتا رہا۔ سلطان کے سامنے قریب بیٹھے اسد الدین شیرکوہ کے چہرے پر بھی بڑی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ آنے والا قاصد جب خاموش ہوا تو بڑی پرسکون آواز میں سلطان نے شیرکوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیرکوہ، یہ قاصد ہمارے لیے ایک اچھی اور دل فضا خبر لے کر آیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسے اچھے انعام سے نوازو، دوسری یہ کہ اسے ہی پیغام دے کر مجددین کی طرف بھیجو۔ اسے میری طرف سے یہ پیغام بھیجواؤ کہ اگر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ صلیبی اب یروشلم کی طرف چلے گئے ہیں اور اروپا کے آس پاس اس وقت صلیبیوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں، تو وہ فوراً اپنے لشکر کو لے کر حلب آ جائے، تاہم اروپا میں اس وقت ہمارا جو لشکر ہے اس کے سالار کو تاکید کرتا چلا آئے کہ وہ سرحدوں تک اپنی نقیب پھیلائے رکھے، اور جو ہی صلیبیوں کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس کرے فوراً نامہ پر کبوتروں کے ذریعے ہمیں اس کی اطلاع کر دے۔ کبوتروں سے پیغام کا کام لینا گو عہد اسلامی میں عباسی اور سلجوقی سلطانوں کے ادوار میں محدود پیمانے پر شروع ہو چکا تھا، لیکن سلطان نور الدین پہلا مسلمان فرما روا ہے جس نے نامہ پر کبوتروں سے نہایت وسیع پیمانے پر کام لیا ہے۔ نامہ پر کبوتروں کے ذریعے مراسلات کا آغاز کب ہوا اس کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ اس سے پہلے بھی قدیم مصر میں کبوتروں کے ذریعے مراسلات کا طریقہ ایجاد ہوا تھا۔ کچھ دوسرے مورخین کا خیال ہے کہ کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی کا سہرا قدیم یونانی اور رومیوں کے سر پر ہے۔ اس مقصد کے لیے کبوتروں کو خاص طور پر سدھایا جاتا تھا، اور پھر ضرورت کے وقت کسی سدھائے ہوئے کبوتر کے گلے میں خط لکھ کر باندھ دیا جاتا اور اسے منزل مقصود کی طرف اڑا دیا جاتا۔ انہی نامہ پر کبوتروں کے ذریعے سلطان نور الدین زنگی نے یورپی حملہ آوروں کے حملے کا نہایت مؤثر طریقے سے سدباب کیا تھا۔ کبوتروں سے کام لینے کے لیے سلطان نور الدین نے اپنی وسیع قلمرو میں جا بجا چوکیاں قائم کر دی، اور ہر ایک چوکی پر وقائع نویس مقرر کر دیے جو نواحی علاقوں کی خبریں سلطان کو پہنچانے کے ذمہ دار تھے۔ ان چوکیوں سے متصل اونچے اونچے مینار تعمیر کیے گئے تاکہ نامہ پر کبوتر چوکی شناخت کر کے ان میناروں پر اتر سکیں۔ سلطان نور الدین کے حکم سے کبوتروں کے ذریعے خبر رسانی کا کام یہ تھا کہ خبر نویس کسی اہم اور فوری واقعے کی اطلاع ورق الطائر پر قلم بند کرتا تھا۔ ورق الطائر ایک خاص قسم کا کاغذ تھا جو پانی میں بھیگ کر خراب نہ ہوتا تھا۔ اس کاغذ پر خبریں نہایت اختصار کے ساتھ قلم بند کی جاتی تھی، اور اس میں کوئی حاشیہ نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ تحریر کے آغاز میں بسم اللہ لکھنے کے بجائے اس کے ہنسوں کا لفظ استعمال کیا جاتا۔ مکتوب کے لیے کسی قسم کے القاب اور تعریفی جملے نہ لکھے جاتے تھے، البتہ خط کے آخر میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل لکھ دیا جاتا تھا۔ ان نامہ پر کبوتروں کی رفتار معتدل موسم میں 41 میل فی گھنٹے کے لگ بھگ ہوا کرتی تھی، اور اگر ہوا سمت پرواز کی طرف چل رہی ہو تو بعض کبوتر 63 میل فی گھنٹے کی رفتار سے بھی سفر کرتے تھے۔ کبوتر اگر راستہ نہ بھولے تو بہت جلد اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے تھے، اور جب تک اپنی منزل پر نہ پہنچ جاتے راستے میں کچھ کھاتے نہ تھے۔ ورق الطائر پر خط لکھ کر کبوتر کے بازو میں باندھ کر اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور نامہ پر کبوتر تیزی سے اڑتا ہوا سیدھا اگلی چوکی پر پہنچ جاتا۔ اس چوکی کا محافظ یا اخبار نویس اس کبوتر کے بازو سے ورکل تائر کھول کر دوسرے کبوتر کے بازو میں باندھ دیتا تھا اور پھر وہ اگلی چوکی پر پہنچ جاتا۔ اس طرح یہ خبر بڑی سرعت کے ساتھ سلطان تک پہنچ جاتی تھی۔ اگر کوئی خبر زیادہ طویل ہوتی تو ایک ساتھ دو کبوتر چھوڑے جاتی۔ ایک کبوتر کے خط میں دوسرے کبوتر کے خط کا حوالہ ضرور دیا جاتا تاکہ ان میں سے اگر کوئی کبوتر دوسرے سے پیچھے رہ جائے تو اس کا انتظار کر لیا جائے۔ سلطان نے حکم دے رکھا تھا کہ سفر میں ہو یا خیمے میں، بستر خواب پر ہو یا کھانا تناول کر رہا ہو، نامہ بر کبوتر کی خبر کی آمد اس کو فی الفور کر دی جائے۔ چنانچہ جب کبھی کوئی کبوتر اقامت گاہ سلطانی یا دوران سفر اس کے پڑاؤ کے مینارے پر اترتا تو سلطان اپنے ہاتھ سے خط کھولتا اور اس پر اسی وقت مناسب احکامات جاری کر دیتا۔ سلطان نے اس طریقے سے پورا پورا کام لیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن ابھی منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پر ہی توڑ رہا ہوتا کہ سلطان اپنے لشکر کے ہمراہ اس کے سر پر پہنچتا اور اس کے ناپاک عزائم کو بکھیر کر رکھ دیتا۔ اس طرح سلطان کی سلطنت کے دور دراز علاقے بھی دشمن کی دست برد سے محفوظ رہے اور اس کا روب حکومت دوست دشمن سب کے دلوں پر چھایا رہا۔ نور الدین زنگی کے بعد لگ بھگ 200 سال بعد بھی مسلمانوں کے اندر کبوتروں کے ذریعے نامہ بری کا سلسلہ جاری رہا۔ سلطان نور الدین تھوڑی دیر کے توقف کے بعد پھر امیر العساکر اسد الدین شیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، شیر کو، مجددین کو میری طرف سے اس کی کارگزاری پر تعریفی پیغام بھی پہنچا دو۔ اس نے اب تک جو صلیبیوں کے خلاف کارروائی کی ہے وہ میری خوشنودی، میری خوشی کا باعث ہے۔ اسی کے ساتھ ہی سلطان نے وہ مجلس برخاست کر دی تھی اور آنے والے قاصد کو اسد الدین شیر کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اروبا شہر میں وہ ایک درمیانی اور اوسط درجے کا مکان تھا جس میں کارلوس نے اپنی دونوں بیٹیوں مرسینا اور مشل کے ساتھ اپنے بھائی سمرون کے ہاں قیام کیا ہوا تھا۔ ایک روز نشستہ میں کارلوس، سمرون کی بیوی ایزابیل، بیٹی جمارا، مرسینا اور مشل اکٹھے بیٹھی باہم گفتگو کر رہی تھی کہ مسکراتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کمرے میں سمرون داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے چھوٹے بھائی کارلوس نے پوچھ لیا، بھائی میں تمہاری حالت دیکھتا ہوں، تم بڑے خوش ہو، پہلے کی نسبت کچھ زیادہ مطمئن دکھائی دے رہے ہو، کیا کوئی خاص بات ہے؟ اس پر سمرون مسکراتے ہوئے کہنے لگا، واقعی خاص بات ہے، میں ابھی امیر مجددین کی لشکرگاہ سے آ رہا ہوں، وہ اپنے لشکر کے ساتھ لوٹ آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صلیبی انتاکیا سے یروشلم کی طرف چلے گئے ہیں، لہذا اب اروبا کے لیے کوئی خطرہ نہیں، جس کی بنا پر وہ اپنی خیمہ گاہ میں اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ گئے ہیں۔ ان کا چچا زاد خطلق بھی ان کے ہمراہ تھا، میں ان سے ملا، ان کی کارگزاری کی پوری تفصیل بھی سنی اور ساتھ ہی میں انہیں اپنے ہاں کھانے کی دعوت بھی دے آیا ہوں، اس لیے کہ ان کے پاس حلب کی طرف سے سلطان نور الدین زنگی کا پیغام آ گیا ہے اور سلطان نے مجددین کو واپس حلب بلا لیا ہے۔ میرے خیال میں ایک یا دو دن تک مجددین واپس حلب چلا جائے گا۔ اس پر کارلوس بول پڑا، اس کا بھائی شمس الدین اور قتلغ بھی مجددین کے ساتھ جائیں گے یا وہ یہیں قیام کریں گے؟ نہیں، وہ دونوں بھی اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اس وقت جو اروبا شہر کے اندر حفاظتی لشکر ہے وہ یہاں رہے گا، اس کے علاوہ وہ لشکر جس نے شہر میں باہر پڑاؤ کر رکھا ہے وہ بھی مجددین کے ساتھ حلب چلا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سمرون رکا، کچھ سوچا، پھر وہ کارلوس کے پاس بیٹھتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا، کارلوس میرے بھائی، یہ تو خوشی کی ایک وجہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے خوشی کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ کارلوس نے چونکنے جیسے انداز میں سمرون کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بھائی اگر کوئی اور بھی بات خوشی کی ہے تو پھر رک کیوں گئے ہو، کہو کیا معاملہ ہے؟ اس پر سمرون مسکراتے ہوئے بول اٹھا، امیر مجددین نے اپنے بھائی شمس الدین کے لیے میری بیٹی جمارا کا رشتہ مانگا ہے۔ بھائی میں نے تم پر انکشاف کیا تھا کہ امیر مجددین ہمیں اس وقت سے جانتے ہیں جب پہلی بار سلطان کے ہمراہ وہ اس شہر پر حملہ آور ہوئے تھے۔ جمارا کو بھی امیر مجددین نے پہلے سے دیکھ رکھا ہے اور وہ اس کی عزت، اس کا احترام ایک چھوٹی بہن کی طرح کرتا ہے۔ آج جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا تو اس نے مجھ پر انکشاف کیا کہ جمارا کی بات اس نے اپنی ماں سے کی تھی، ماں اس رشتے پر متفق ہے، ماں کے کہنے پر ہی اس نے شمس الدین کے لیے جمارا کا رشتہ مانگا ہے۔ سمرون رکا، پھر وہ کہنے لگا، مجددین کہہ رہا تھا اگر ہمیں یہ رشتہ منظور ہو تو وہ آج ہی منگنی کے طور پر جمارا کو انگوٹھی پہنا دے گا۔ कार्लोस ने सम्रोन की बात काट दी और कहने लगा, भाई फिर तुमने अमीर मुजद्दीदीन को क्या जवाब दिया? मैंने क्या जवाब देना था? सम्रोन ने इजबेल की तरफ देखते हुए जवाब दिया। मैंने अमीर से यही कहा कि मुझे तो कोई एतराज नहीं, ताहम इस सिलसिले में वो आकर मेरी बीवी इजबेल से बात कर ले। इस पर इजबेल फौरन बोल उठी, मुझे क्या एतराज हो सकता है? मेरी बेटी के लिए शमसुद्दीन से बढ़कर और अच्छा क्या रिश्ता आ सकता है? जो ही मुजद्दीदीन इस सिलसिले में मुझसे बात करेगा तो मैं हां कह दूंगी, और अगर वो आज रिश्ता पक्का करने के लिए जमारा को अंगूठी पहनाना चाहे तो मैं समझती हूँ ये हमारी खुशकिस्मती का बाइस होगी। बल्कि मैं कहती हूँ उसके आने से पहले पहले आप भी शमसुद्दीन के लिए एक अंगूठी का एहतमाम कर रखें। इजबेल जब खामोश हुई तो सम्रोन फिर बोल पड़ा, दरअसल मुजद्दीदीन अपने भाई शमसुद्दीन और चचाजाद खतलक दोनों की शादी एक साथ करना चाहता है। खतलक का रिश्ता पहले ही खतलक और मुजद्दीदीन की फूफी की बेटी से तय है, उनकी फूफी भी उनके साथ ही हलब में रहती है। सम्रोन मजीद कुछ कहना चाहता था कि उसकी बात काटते हुए कार्लोस बोल पड़ा, क्या मुजद्दीदीन की शादी हो चुकी है? जो अपने से छोटे भाइयों के लिए वो शादी की फिक्रमंदी का इजहार कर रहा है। इस पर दुख का इजहार करते हुए सम्रोन बोल उठा, भाई उसके साथ एक हादसा पेश आ चुका है, लिहाजा अब उसका शादी करने का इरादा ही नहीं। उसकी माँ बड़ा जोर देती है लेकिन वो हर बार टाल देता है। लगता है कि उसने तहिया कर रखा है कि अब वो शादी नहीं करेगा। सम्रोन की इस बात के जवाब में कार्लोस बोल पड़ा, इस हादसे का तो हमें इल्म है कि यहाँ एक लड़की पहले मुजद्दीदीन से मोहब्बत करने लगी थी, फिर किसी सलेबी के साथ भाग गई। यही वाकया और हादसा मुजद्दीदीन की संजीदगी और चुप का बाइस बन चुका है। बहरहाल जहां तक मैं ख्याल करता हूँ, मुजद्दीदीन को पहले अपनी शादी का मामला तय करना चाहिए, उसके बाद शमसुद्दीन और खतलक के मुतालिक सोचना चाहिए, इसलिए कि मुजद्दीदीन उन दोनों से बड़ा है। कार्लोस जब खामोश हुआ तब सम्रोन कुछ सोचते हुए उसे मुखातिब करके कहने लगा, कार्लोस मेरे भाई, मुजद्दीदीन को मैं अपने बेटों की तरह समझता हूँ। वो बड़ा मोतबिर, बड़ा हमदर्द, बड़ा काबिल एतबार किस्म का शख्स है। सुनो, उसके लिए भी मैंने एक लड़की देखी है, लेकिन अभी इस मौजू पर उससे गुफ्तगू करने का वक्त नहीं आया। यहाँ तक कहने के बाद सम्रोन रुका, कुछ सोचा, उसके बाद उसने अपनी बेटी जमारा, मरसीना और मिशेल को मुखातिब करके कहना शुरू कर दिया, मेरी बच्चियों, आज मुजद्दीदीन, शमसुद्दीन और खतलक की दावत का ऐसा उम्दा एहतमाम करो कि हमारे यहाँ उनकी ये दावत एक ऐसी यादगार बनकर रह जाए। खाने का बेहतरीन एहतमाम करो और किसी चीज की मेरे बच्चों कमी नहीं रहनी चाहिए। इस दावत के लिए जो जो चीजें तुमने मंगानी है वो कहो, मैं अभी जाकर तुम्हें ला देता हूँ। उठो और मतबख की तरफ जाओ और जिस चीज की कमी है वो मुझे बता दो। उसके साथ ही सम्रोन के कहने पर मरसीना, जमारा और मिशेल उठकर वहां से चली गई थी। उनके जाने के बाद कार्लोस ने अपने बड़े भाई सम्रोन की तरफ देखते हुए कहना शुरू कर दिया, सम्रोन मेरे भाई, ये जो मुजद्दीदीन ने अपने छोटे भाई शमसुद्दीन के लिए हमारी बेटी जमारा का हाथ मांगा है तो मैं समझता हूँ ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तीनों भाई बहुत अच्छे लोग हैं। मैं चूंकि मरसीना और मिशेल के साथ चंद दिन उनके यहाँ रहकर आया हूँ, लिहाजा मैं उनके अखलाक और किरदार और उनकी इंसान दोस्ती से बेहद मुतासिर हुआ हूँ। भाई अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इस मौके पर कहूंगा कि तुम देखते हो कि मरसीना बेशक जमारा से छोटी ही सही, लेकिन वो बलोगत की हद को पहुंच चुकी है। माँ उनकी मर चुकी है, भाई या बड़ी बहन हो तब भी मेरा बोझ कुछ कम होता है। अब मैं ही उन दोनों की माँ और बाप भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मरसीना का भी कहीं अच्छा सा रिश्ता तय हो जाए और मैं कम से कम एक बोझ से तो हल्का हो जाऊं। कार्लोस के खामोश होने पर मुस्कुराते हुए सम्रोन कहने लगा, याद रखना मेरे लिए मरसीना और मिशेल ऐसे ही हैं जैसे जमारा। जैसे मुझे जमारा के रिश्ते की फिक्र है, ऐसे ही इन दोनों बेटियों की। थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा था कि मैंने मुजद्दीदीन के लिए एक लड़की तलाश कर रखी है। उस वक्त तीनों बेटियां बैठी हुई थी, उनकी मौजूदगी में मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहता था। मेरे भाई अगर मरसीना का हाथ मुजद्दीदीन को दे दिया जाए तो तुम कैसा महसूस करोगी? कार्लोस के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, कहने लगा, अगर ऐसा हो जाए तो सम्रोन मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत और इंतहाई खुशबख्त इंसान ख्याल करूंगा। अगर मेरी बेटी मर्सिना को मुजद्दीदीन जैसा जिंदगी का साथी मिल जाए तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर, इससे अच्छा हमारी जिंदगी में कोई वाकया और हमारी जिस्त में कोई खुशखबरी हो ही नहीं सकती। भाई, यह मामला लेकिन बड़ा उलझा हुआ है। मुजद्दीदीन पहले एक लड़की से धोखा खा चुका है और वो लड़की भी नसरानी थी। अब पता नहीं वो इस रिश्ते पर या अपनी शादी के लिए तैयार भी होता है या नहीं। कार्लोस जब खामोश हुआ तो समरून के कुछ जवाब देने से पहले ही उसकी बीवी इजाबेल बोल पड़ी और कार्लोस की तरफ देखकर कहने लगी, भाई, इस मौजू पर बात करने से पहले मर्सिना का भी अंतिया लेना चाहिए कि वो इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाएगी या नहीं। भाई, हकीकत यह है कि मैं जमारा के सिलसिले में भी बड़ी मोहताज थी। जमारा ने पहले शमसुद्दीन को देख रखा था, बल्कि मुजद्दीदीन, शमसुद्दीन और खतलक इससे पहले कई बार हमारे यहाँ आ भी चुके हैं। उसी की वजह से हमने उन तीनों की मौजूदगी में इस्लाम कबूल किया था और वो हमसे बेहद खुश थे। जिस वक्त आपने उन्हें हमारे नाम दिए और तलाश करने को कहा और कुछ दिन लग गए, तब मैंने मुजद्दीदीन से पूछा था कि बेटे, जब आप लोगों का हमारे यहाँ आना जाना था तो फिर मेरे भाई कार्लोस को हमारे मुतालिक बताने में इतने दिन कैसे लग गए। इस पर मुजद्दीदीन माजिरत करते हुए कहने लगा, दरअसल उन तीनों भाइयों के जहन में हमारा ख्याल ही नहीं आया था। वो किसी नसरानी समरून को अरमनी महल्ले में तलाश कर रही थी। बहरहाल वो तीनों भाई बहुत अच्छे हैं, जैसा कि आपके भाई बता चुके हैं। खतलक की अपनी फूफी जात से बात तय हो चुकी है। जमारा का रिश्ता शमसुद्दीन के साथ करते हुए मैं खुशी महसूस करूंगी। रही बात मर्सिना की, तो पहले उसके मुतालिक मर्सिना का अंतिया लेना चाहिए। अगर वो उसके लिए राजी हो जाए तो फिर मुजद्दीदीन से उसके मुतालिक बात नहीं करेंगे, इसलिए कि अगर मुजद्दीदीन से बात की तो वो फिलफौर शादी करने से इनकार कर देगा। पहले मैं ये बात शमसुद्दीन और खतलक दोनों के कानों में डालूंगी। वो कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते पर वो मुजद्दीदीन को तैयार करें। फिर जब जमारा और शमसुद्दीन की निस्बत तय हो जाती है तो मैं उसी बहाने हलब चली जाऊंगी, मुजद्दीदीन की माँ से मिलूंगी और फिर इस मौजू पर उससे बात करूंगी। मेरे ख्याल में मुजद्दीदीन जो इन दिनों शादी से इनकार कर रहा है, जब शमसुद्दीन, खतलक और खुद उनकी माँ जोर डालेगी तो मेरे ख्याल में मुजद्दीदीन शादी करने पर तैयार हो जाएगा। बहरहाल अभी फिलहाल इस सिलसिले में मुजद्दीदीन से बात नहीं करनी। हाँ, हम अपनी बेटी मर्सिना का अंदिया जरूर ले लेंगे। अगर उसने हाँ कह दी तो इस सिलसिले में हम अपनी कोशिशें शुरू कर देंगे। इस सिलसिले में तुम दोनों भाइयों को कुछ करने की जरूरत नहीं। खुद इस सिलसिले में बड़ी शफकत और मोहब्बत के साथ मर्सिना से मैं बात करूंगी, फिर देखेंगे वो क्या जवाब देती है। उसके साथ ही इजाबेल को कहते कहते खामोश हो जाना पड़ा था, इसलिए कि उसी लम्हे कमरे में जमारा दाखिल हुई थी और दावत के लिए जो अशिया उसे चाहिए थी वो उसने अपने बाप समरून से कह दी। उस पर समरून उठा और बाजार चला गया। फिर इजाबेल भी उठी और कार्लोस की तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई, आप यहीं बैठें, मैं जरा मतबख में लड़कियों का हाथ भी बटाऊं और फिर जरा इस मौजू पर मैं अपनी बेटी मर्सिना से भी बात कर लूंगी। इजाबेल भी उठकर उसके कमरे से निकल गई थी। जब वो मतबख में दाखिल हुई तो देखा वहां जमारा, मर्सिना और मिशल तीनों काम में लगी हुई थी। इजाबेल थोड़ी देर तक तीनों को मुस्कुराते हुए देखती रही, फिर उसने मर्सिना को मुखातिब किया, मर्सिना बेटी, तुम जरा मेरे साथ आओ। जमारा और मिशल, तुम दोनों यहीं रहो, जो काम कर रही हो उसमें लगी रहो। फिर इजाबेल ने आगे बढ़कर मर्सिना का हाथ पकड़ा और उसे बावर्ची खाने से मुलहिका जो कमरा था उसमें ले गई थी। इस मौके पर जमारा और मिशल को भी जुस्तजू हुई। दोनों ने अजीब से अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखा। फिर जमारा ने मिशल का हाथ पकड़ा और उस दरवाजे के पर्दे के पीछे जाकर दोनों खड़ी हो गईं, जिस कमरे में इजाबेल मर्सिना को ले गई थी। दोनों ने देखा एक नशिस्त पर इजाबेल ने अपने साथ मर्सिना को बिठा लिया था। फिर बड़ी शफकत, बड़े प्यार से मर्सिना को मुखातिब करके कहने लगी, मर्सिना मेरी बेटी, मैं सिर्फ तेरी चची नहीं हूँ, तेरी खाला भी हूँ। मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर तुमसे गुफ्तगु करना चाहती हूँ, मुझे सोच समझ कर जवाब देना। बेटे, हर लड़की अपना घर आबाद करने के ख्वाब देखती है। इस सिलसिले में जैसी फिक्र मुझे अपनी बेटी जमारा की है, ऐसी ही तुम्हारी भी है। तुम्हारी मरने वाली माँ मेरी सगी बहन थी, इसलिए अब तुम दोनों की जमारा की तरह मैं ही माँ हूँ। बेटी, कोई चीज मुझसे छुपाना मत। देखो, जमारा की निस्बत आजकल मैं समझती हूँ शमसुद्दीन के साथ तय हो जाएगी। बेटे, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है, इस सिलसिले में मैं कार्लोस भाई से बात करके आई हूँ। मेरी बच्ची, अगर हम तुम्हारा रिश्ता अमीर मुजद्दीन से तय करने की कोशिश करें तो तुम्हें इस सिलसिले में कोई एतराज तो ना होगा। मर्सीना चौंक सी पड़ी। लरजने के से अंदाज में उसने अपनी खाला इजबेल की तरफ देखा, कुछ सोचा, फिर कहने लगी, खाला आप ये क्या कह रही हैं? कहां अमीर मुजद्दीन, कहां मैं? वो सादत व कामरानी का मुजस्मा, इज्जत व वकार का सरचश्मा, जबकि मैं उनके मुकाबले में नजरे फरेब, सब्जाजार और इन्हेतात व जवाल भरा हिजर व फिराक हूँ। वो फजाओं में रक्सा जुगनुओं की मानिंद हैं, वो जुरतमंदी की आबाई रिवायात का वकार हैं, जबकि मैं उनके मुकाबले में खुश्क पत्तों की हजीन आवाज और अंधेरे की घनी मौजों में सर्द ख्वाब से भी बदतर हैसियत रखती हूँ। खाला, वो बड़े जेरक और फरजाना हैं, अपने दुश्मन के लिए तबाही के गार खोल देने वाले हैं। वो अगर शादी करना चाहें तो मेरे जैसी हजारों लड़कियां उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो सकती हैं। मर्सीना जब खामोश हुई तो इजबेल बोल पड़ी, मेरी बेटी ये बात नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें हुस्न से नवाजा है, फितरत ने तुम्हें खूबसूरतियों की सारी रानाइयां अता की हैं, कुदरत ने तुम्हें ला इंतहा जमाल की सारी दिलकशियों से सवारा है। तुम्हारा हुस्न दावत कैफ वजद देता है और तुम्हारी खूबसूरती खोजने की हिद्दत पैदा करती है। तुम्हारी जिस्मानी साख, तुम्हारी मोह लेने वाली आंखें, देखने वाले के लिए बहारों के चमनजारों, नूर आलूदा तबस्सुम और उजालों के तरफनाक निशान छोड़कर रखती है। तू मेरे सामने अपना और अमीर मुजद्दीन की शख्सियत का मुवाजना ना कर, तू अपनी शख्सियत से पूरी तरह आगाह नहीं। अगर अमीर मुजद्दीन के लिए हजारों रिश्ते हैं तो तुम्हारी खूबसूरती को भी देखते हुए तुम्हारे लिए भी हजारों रिश्ते आ सकते हैं। मैं तो तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, अगर हम तुम्हें अमीर मुजद्दीन की जिंदगी का साथी बनाने की कोशिश करें तो क्या तुम्हें इस सिलसिले में कोई एतराज होगा? इस मौके पर मुस्कुराते हुए मर्सीना ने इजबेल की तरफ देखा, फिर कहने लगी, खाला जब आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपसे कोई चीज छुपाऊंगी नहीं। अगर अमीर मुजद्दीन को मेरी जिंदगी का साथी बना दिया जाए तो मैं समझूंगी सूरज ने शफक को, महताब की किरणों ने सब्जेजारों को और फूल ने शबनम को अपना लिया है। अगर अमीर मुजद्दीन को मेरी जीस्त का साथी बना दिया जाए तो खाला मैं समझूंगी मुझे हालात ने जिल्लत की आगोश, बदबख्ती के गारों, वक्त के धुंधलकों और तखय्युल की नगीना कारी से निकालकर नगमों के तवा निगाहों के खुमार, सबाहत व लतीफ व नाज की दहलीज, आराइश व तजयीन की नशीले अफसानों और मोजिजात और अजायब में ला खड़ा कर दिया है। खाला अगर ऐसा हो जाए तो मेरे होंठों को फूलों का तबस्सुम, मेरी निगाहों को जिंदगी का असरार मिल जाएगा। मैं समझूंगी कि मेरी जिंदगी के सफर के लिए सितारों को बादबान बना दिया गया है और प्यासे शराबों जैसी मेरी जीस्त को धनक के लाजवाल रंगों में तब्दील कर दिया गया है। यहां तक कहने के बाद थोड़ी देर के लिए मर्सीना रुकी, फिर किसी कदर दुख भरे अंदाज में वो इजबेल की तरफ देखते हुए कहने लगी, मगर खाला ये बातें सब की सब ख्वाबो ख्याल से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। अमीर मुजद्दीन इससे पहले एक नसरानी लड़की के हाथों धोखा खा चुके हैं, उसकी वजह से बड़े संजीदा और तन्हाई पसंद हो चुके हैं। अगर उनसे मेरे रिश्ते की बात की जाए तो मेरा दिल कहता है वो मानेंगे ही नहीं। मर्सीना की इस गुफ्तगू से इजबेल खुश हो गई थी। थोड़ी देर के लिए उसने उसे अपने साथ लिपटाए रखा, उसे प्यार किया, फिर अलहिदा हुई और कहने लगी, बेटी पानी अगर लगातार सख्त से सख्त पत्थर पर भी पड़ता रहे तो उसमें भी अपने असरात छोड़े बगैर नहीं रहता। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ही। इस सिलसिले में हलब जाकर अमीर मुजद्दीन की माँ से भी बात करूंगी, शमसुद्दीन और कतलख के जिम्मे भी ये काम लगाऊंगी कि वो तुम्हें और अमीर मुजद्दीन को जिंदगी का हमसफर बनाने की कोशिश करें। लेकिन बेटी इस सिलसिले में तुम्हें भी कुछ करना होगा। अगर इंसान हाथ पांव तोड़कर बैठ जाए और सिर्फ अल्लाह पर ही तवक्कल डाल दे तो फिर अल्लाह की तरफ से भी कुछ नहीं मिलता। अमीर मुजद्दीन यहाँ आए तो मेरी बच्ची तुम अपने अखलाक से और उनकी खिदमत करते हुए कम से कम उन पर अपनी शख्सियत का परतो तो डाल सकती हो। ऐसा करके तुम मुझे उम्मीद है कि अमीर मुजद्दीन को अपनी तरफ माइल करने में जरूर कामयाब हो जाओगी। बहरहाल बेटी जो जवाब तुमने दिया है उसमें भी बड़ी मुतमईन और खुश हूँ। अब तुम मतबख में जाओ, जमारा और मिशल के साथ जाकर काम करो और आज जब वो तीनों भाई यहाँ आए तो جمارہ اور مشل کے ساتھ تم بھی ان کے ساتھ گفتگو میں بھرپور حصہ لینا۔ پھر ایزابیل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مرسینہ بھی کھڑی ہو گئی۔ عین اسی لمحے جمارہ مشل کا ہاتھ پکڑے اس کمرے میں داخل ہوئی اور قہقہ لگاتے ہوئے اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ماں، جو گفتگو آپ نے اس کمرے میں بیٹھ کر مرسینہ سے کی ہے وہ میں اور مشل دونوں بہنوں نے سن لی ہے، آپ بے فکر رہیں۔ جس مہم کا آغاز اب امیر مجددین کے خلاف کرنا چاہتی ہیں، اس مہم میں خداوند نے چاہا تو میں اور مشل بھی پوری طرح شامل ہوں گی۔ ہم بھی کوشش کریں گی کہ یہ دونوں زندگی کے ہم سفر بن جائیں۔ ایزابیل ڈانٹ دینے کے سے انداز میں جمارہ سے کہنے لگی، بیٹی، بہت بری بات ہے، اس طرح علیحدگی کی گفتگو نہیں سنتے۔ جمارہ بھی ہنس دی، ماں، اب تو ہم دونوں بہنوں نے سن لی ہے، بہرحال تم فکر مت کرو، ہم کوشش کریں گے کہ یہ کام ہو کر رہے گا۔ پھر جمارہ آگے بڑھی اور مرسینہ کا ہاتھ پکڑ کر مطبخ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر تک سمرون بھی لوٹایا تھا اور جو سامان انہوں نے منگوایا تھا وہ بھی اس نے لا کر انہیں باورچی خانے میں پہنچا دیا۔ اس طرح تینوں بہنیں بڑے زور و شور سے دعوت کے سامان کا اہتمام کرنے لگی۔ پچھلی قسط میں بتایا جا چکا ہے کہ پہلی صلیبی جنگ کی تیاری 1095 عیسوی میں کی گئی تھی، مگر آج تاریخ 1000 سال قبل پیش آنے والے واقعات کو ایک بار پھر سے رونما ہوتے دیکھ رہی ہے۔ زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، ٹیکنالوجی جدید ہو گئی ہے، لیکن انسان کی فطرت اور اس کی ذہنیت وہی ہے کہ جو 1000 سال قبل تھی۔ اس زمانے میں بھی امت مسلمہ باہم دست و گریباں اور فرقہ بندی کا شکار تھی، کوئی شیرازہ بندی کرنے والا نہیں تھا، کوئی ایسا مرکزی رہنما نہیں تھا کہ جو مسلمانوں کو متحد کر سکتا۔ ایسے خطرناک اور نازک وقت میں مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی قیادت سامنے آ گئی، یعنی ملٹری کمانڈر، جرنیل اور وہ تمام جنگجو قبائل کے جو اپنی اپنی آزاد سلطنتیں رکھتے تھے۔ اللہ نے ان کے وجود میں ایمان، دین کی حرمت، عزت و غیرت کو کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، لہذا وہ امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہو گئی۔ اس بات کے باوجود کہ مسلمانوں کا مرکز یعنی خلافت عباسیہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی، 200 سال پر محیط ان صلیبی جنگوں میں قوم نے اپنے بہترین ہیرے پیدا کیے تھے۔ ایسے شاندار جرنیل اور سپہ سالار کے دشمن بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا، اور جو اس صلیبی طوفان کے سامنے آہنی چٹانیں بن کر کھڑی ہو گئی۔ سب سے پہلے جو صلیبی فوج قسطنطنیہ پار کر کے مشرقی حصے میں پہنچی، اس کی قیادت راہب پیٹر کر رہا تھا، اور اس کی فوج تقریباً 40,000 عوام الناس پر مشتمل تھی۔ جیسے کہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ باقاعدہ فوج نہیں تھی بلکہ عام شہری تھے کہ جنہیں بھڑکا کر لڑنے پر آمادہ کیا گیا تھا۔ اس لشکر نے مشرقی ساحل کو اپنا مرکز بنایا اور وہیں اس کا مقابلہ سلجوق سلطان کی فوجوں سے ہوا۔ مسلمان فوجوں نے اس پوری عیسائی فوج کو اس بری طرح قتل کیا کہ یہ تمام فوج ایک قدم آگے بڑھانے سے پہلے ہی تباہ و برباد ہو گئی۔ راہب پیٹر بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس قسطنطنیہ پہنچ سکا۔ 1095 عیسوی میں ہونے والی صلیبی جنگوں کا آغاز ہی عیسائیوں کے لیے ایک بہت برا شگون ثابت ہوا۔ سلجوق سلطان نے ان کے ہراول دستے کو کاٹ کر رکھ دیا تھا، لیکن ساتھ ہی اسے ایک کوتاہی بھی سرزد ہو گئی۔ وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے اصل صلیبی فوج کو تباہ کر دیا ہے اور اب مزید فوج نہیں آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو وہ ایسی ہی فوج ہوگی۔ ان کو بالکل اندازہ نہیں ہوا تھا کہ پیچھے باقاعدہ فوج بھی آ رہی ہے کہ جس کی قیادت یورپی بادشاہ خود کر رہے ہیں۔ سیاسی قیادت کے کمزور ہونے اور مضبوط جنگی قیادت کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں نے اس ممکنہ خطرے کا ادراک ہی نہیں کیا تھا کہ جو آندھی اور طوفان کی صورت میں یورپ سے ہوتا ہوا قسطنطنیہ کے راستے بیت المقدس شریف کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صلیبی فوجیں بڑی تعداد میں قسطنطنیہ کے راستے موجودہ ترکی میں داخل ہوئی اور مسلمانوں کی باہمی چپقلشوں اور طوائف الملوکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شام کے راستے بیت المقدس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد جو کچھ بیت المقدس میں ہوا وہ اس قدر دہشتناک داستان ہے کہ یورپی مورخ خود بھی اس کو بیان کرتے ہوئے شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک ہفتے میں 1,00,000 مسلمان بیت المقدس شریف میں ذبح کیے گئے۔ مسجد اقصی میں 10,000 مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ جب یورپی بادشاہ کو فتح کی اطلاع دی گئی تو خط میں یہ تحریر کیا گیا کہ مسلمانوں کا خون ہمارے گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ پہنچا ہے۔ مسجد عمر، کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد پہلی نماز ادا کی تھی، اس میں مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑوں اور جمے ہوئے خون کی وجہ سے طویل عرصے تک کوئی داخل نہ ہو سکا۔ مسلمان بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر دیواروں پر پٹکا جاتا، عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو بڑی بڑی عمارتوں کے برجوں سے نیچے گرایا جاتا یا آگ میں زندہ جلا دیا جاتا۔ دنیا کا کوئی ایسا ظلم نہیں تھا کہ جو ان صلیبیوں نے عیسائیت کے نام پر مسلمانوں سے روانہ رکھا ہو۔ مسلمانوں کے گروہوں کو کمروں میں بند کر کے آگ لگا دی جاتی، یعنی ظلم و جبر بھی یہاں ایک چھوٹا سا لفظ ہے۔ یہ درندگی کا وہ شیطانی کھیل تھا کہ جو پوپ کے حکم اور اجازت سے برپا کیا جا رہا تھا۔ بیت المقدس شریف کا قبضہ کھو دینے کے بعد پوری امت مسلمہ میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اب مسلمانوں کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ عیسائی ایک حقیقی خطرہ بن کر ان کے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں۔ پوری مسلمان دنیا میں اعلان جہاد کیا گیا اور مجاہدین کے دستے تیار ہونے لگے تھے۔ مودود، اماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، اسد الدین شیرکوہ اور آخر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں اترے اور صدیوں تک صلیبیوں کے لیے دہشت کی علامت بن گئے۔ سیاسی قیادت کے فقدان کے باعث فوجی قیادت بھی متاثر ہوتی ہے، چنانچہ اس زمانے میں کوئی بھی جرنیل اور کمانڈر ایسا نہ تھا کہ جو تنہا صلیبیوں کا مقابلہ کر سکتا۔ مسلمانوں کے اندر دہشت گرد فرقے پیدا ہو چکی تھی، یعنی حشیشین۔ یہ فرقہ سیاسی قیادت کو خنجر کی نوک پر قتل کر رہا تھا۔ دکھ اور مصیبت کی اس گھڑی میں اگر مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے خاص تائید و رحمت نازل نہ ہوتی تو امت مسلمہ کبھی بھی ان صلیبی طوفان کا مقابلہ نہ کر پاتی۔ اس زمانے میں جنگیں بنیادی طور پر قلعوں کے آس پاس ہوا کرتی تھیں۔ ہر شہر کا ایک قلعہ ہوتا تھا اور قلعے کی فصیل کے اندر اور باہر محافظین کی ایک جماعت موجود ہوتی۔ جب کسی شہر کو فتح کرنا ہوتا تو پہلے اس کا محاصرہ کر لیا جاتا اور پھر اس کی سپلائی لائن یا رسد کاٹ دی جاتی۔ اس سے قلعے کے اندر موجود فوج کو باہر نکل کر مقابلہ کرنا پڑتا یا پھر وہ اندر بیٹھ کر ایک دفاعی جنگ لڑتی۔ دشمن کی فوج پر حملہ کرنے کا ایک آسان طریقہ کمین لگانا تھا کہ اگر دشمن کی فوجیں ایک قلعے سے دوسرے قلعے کے درمیان نقل و حرکت کر رہی ہوتی تو ان کو گوریلا جنگ کے ذریعے ہراساں کیا جاتا اور دشمن کے پہلوؤں کی طرف سے حملہ کر کے اسے نقصان پہنچایا جاتا۔ 1099 عیسوی میں بیت المقدس شریف پر قبضے کے بعد تقریباً 10 سال تک مسلمان کوئی مربوط مزاحمت نہ کر سکے تھی۔ تقریباً 1110 عیسوی میں سلجوق سلطانوں نے اپنا ایک گورنر موصل روانہ کر دیا تھا جن کا نام مودود رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ مودود وہ پہلے گورنر تھے کہ جنہوں نے صلیبی فوجوں کے خلاف باقاعدہ مہم جوئی شروع کر دی، ایک لشکر منظم کر لیا اور جوابی حملہ شروع کر دیا۔ مسلمان طویل عرصے سے اپنے ایسے ہی کسی جرنیل کا انتظار کر رہے تھے کہ جو براہ راست صلیبیوں سے متصادم ہو اور بیت المقدس شریف کو دوبارہ مسلمان سلطنت میں شامل کرے۔ مودود رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبیوں کو کئی جنگوں میں عبرتناک شکست دی، لہذا مسلمانوں کو یہ امید پیدا ہو گئی کہ اب وہ صلیبیوں کو شام اور فلسطین سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جلدی ایک دہشت گرد خارجی نے خنجر سے مودود کو شہید کر دیا۔ صلیبیوں کے خلاف جنگ کے تھوڑے ہی عرصے بعد مودود کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ اب سلجوق لشکر سے ایک اور مجاہد سامنے آتا ہے جس کی ترتیب مودود نے خود اپنے ہاتھوں میں کی تھی۔ اس کا نام اماد الدین زنگی تھا۔ 1127 عیسوی میں اماد الدین زنگی کو موصل کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے اور ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے کہ صلیبیوں کے خلاف جنگ کا دوبارہ آغاز کرتے ہوئے انہیں اپنے علاقوں سے نکال باہر کریں۔ اگلے 20 سال تک اماد الدین زنگی امت مسلمہ کی شمشیر بے نیام کی حیثیت سے مسلمانوں کی عزت و آبرو کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ وہی اماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جن کے فرزند کو تاریخ میں نور الدین زنگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اماد الدین زنگی کی شکل میں مسلمانوں کو ایک درویش و فقیر جرنیل تحفے میں عطا کیا تھا۔ جس وقت اماد الدین زنگی نے حکومت سنبھالی اس وقت شام و فلسطین میں تقریباً تمام قلعے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر صلیبیوں کے پاس جا چکے تھے۔ اماد الدین زنگی کو 3 اطراف سے جنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک طرف سے صلیبی آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے اور دوسری جانب مسلمانوں کو اپنی صفوں کے اندر حشیشین جیسے دہشت گردوں کا سامنا تھا۔ کہ جن سے تمام مسلمان قیادت کو خطرہ لاحق تھا۔ تیسری طرف فاطمی خلافت اور وہ تمام ترک سلاطین تھے جو اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے خلافت عباسیہ کے جرنیلوں سے حالات جنگ میں رہتے تھے۔ حد تو یہ تھی کہ اس جنگ میں کئی مسلمان سردار خود صلیبیوں سے مدد لے کر مسلمانوں کے ہی خلاف جنگ کرتے۔ اسی طرح 1140 عیسوی میں امان الدین زنگی کے خلاف دمشق کے مملوک حکمرانوں نے صلیبیوں سے مدد طلب کی۔ چنانچہ امان الدین زنگی کو صلیبیوں اور مملوکوں کی مشترکہ فوج کے ساتھ جنگ کرنا پڑی، مگر ان تمام مشکلات کے باوجود امان الدین زنگی صلیبیوں کو پے در پے شکستیں دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اساریب کے مقام پر صلیبیوں کو اس قدر عبرتناک شکست دی گئی کہ صلیبی فوج کی ہڈیاں 60 سال تک اساریب کے مقام پر نشان عبرت کے طور پر پڑی رہی۔ اب 1144 عیسوی میں امان الدین زنگی نے ارروحا کے قلعے کو فتح کر لیا۔ پچھلے 50 سال میں یہ پہلا قلعہ تھا کہ جو مسلمانوں نے صلیبیوں سے چھینا تھا۔ یہ محض آغاز تھا مسلمانوں کی جنگی کامیابیوں کا۔ پھر مسلمان پے در پے جنگوں میں صلیبیوں کو مسلمان علاقوں سے باہر نکالنے لگے۔ عیسائی نائٹس میں امان الدین زنگی کی شہرت ان کی غیر معمولی دلیری کی وجہ سے تھی۔ تبریہ میں حملے کے دوران امان الدین زنگی مخالف لشکروں کو چیرتے ہوئے تبریہ کے مرکزی دروازے پر پہنچ گئے اور وہاں اپنا نیزہ گاڑا اور اسی طرح ان کے لشکر میں سے ہوتے ہوئے واپس اپنی صفوں میں پہنچ گئے۔ امان الدین زنگی کی اس جرأت اور دلیری نے پورے عیسائی لشکر کو دہشت میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے امان الدین زنگی سے جان چھڑوانے کے لیے ایک سازش تیار کی۔ اس مقصد کے لیے ایک ترک غلام کو پیسے دے کر اس بات پر راضی کر لیا گیا کہ وہ امان الدین زنگی کو شہید کرے گا۔ اس طرح 1146 عیسوی کے آس پاس امان الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو بھی شہید کروا دیا گیا۔ امان الدین زنگی نے شام میں جب بالبک کا قلعہ فتح کیا تو وہاں نجم الدین ایوب کو گورنر مقرر کیا تھا۔ نجم الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ کے ہی جلیل القدر بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جو اس سعادت مند فوج کے سپہ سالار تھے کہ جس نے بلاخر بیت المقدس شریف کو دوبارہ فتح کیا۔ امان الدین کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے عربوں اور ترکوں کو متحد کر دیا اور صلیبیوں کے خلاف باقاعدہ ایک فوج کشی کا آغاز کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے جرنیلوں کی ایک ایسی کھیپ تیار کی کہ جس نے آنے والے وقتوں میں امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے تلوار بلند کی۔ 1146 عیسوی میں نور الدین زنگی اپنے والد امان الدین زنگی کی جگہ زنگی سلطنت کے تخت پر بیٹھے تھے اور ان کے اس مشن کو جاری رکھتے ہیں کہ جو ان کے شہید باپ نے شروع کیا تھا۔ نور الدین زنگی امت مسلمہ کے درویش، متقی اور ایک ولی اللہ سپہ سالار تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امت مسلمہ کے متقی ترین سربراہ تھے۔ ان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا گہرا روحانی تعلق تھا کہ جس کی صرف ایک مثال آج تک امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے۔ نور الدین زنگی ہی وہ خوش نصیب ترین سپہ سالار ہیں کہ جنہوں نے اس دور میں ایک خواب دیکھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور نور الدین زنگی کو حکم دیتے ہیں کہ مدینے کا سفر کرو، وہاں پر دو صلیبی مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس خواب کو دیکھ کر نور الدین زنگی بہت بے چین ہو جاتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ علماء سے پوچھتے ہیں کہ اس کی تفسیر بیان کی جائے۔ پھر مسلسل کئی مرتبہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور یہی حکم دہرایا جاتا ہے کہ دو صلیبی مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور ساتھ ہی شکلیں بھی دکھائی جاتی ہیں کہ یہ وہ صلیبی ہیں جو مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ علماء بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ یقیناً مدینے میں کوئی مصیبت آن پڑی ہے، آپ سفر کیجئے اور مدینہ پہنچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت اور حکم کے مطابق نور الدین زنگی ایک دستے کو لے کر بڑی تیزی سے مدینے کی جانب سفر کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دمشق سے مدینے کا سفر لگ بھگ 25 دن کا تھا، لیکن نور الدین زنگی اس سفر کو 16 دنوں میں ہی طے کر کے آندھی اور طوفان کی طرح مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ پہنچ کر آپ والی مدینہ سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر تمام اہل مدینہ کو کھانے پر مدعو کیا جاتا ہے۔ اس دعوت میں سلطان زنگی ان شکلوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کو خواب میں دکھائی گئی تھی۔ جب وہ دونوں شکلیں وہاں موجود لوگوں سے نہیں ملتی تو آپ سخت بے چین ہو جاتے ہیں اور والی مدینہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی شخص رہ گیا ہے جو ہماری دعوت میں نہ آیا ہو؟ والی مدینہ جواب دیتا ہے کہ صرف دو مسلمان متقی ایسے ہیں جو مسجد نبوی شریف میں کچھ فاصلے پر ایک مکان میں رہتے ہیں، وہ نہ تو کبھی باہر نکلتے ہیں اور نہ ہی کسی سے ملتے ہیں اور ہر وقت اپنی عبادت میں ہی مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں کو اپنے پاس بلوایا اور جب ان کی شکلیں دیکھی تو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ وہی چہرے ہیں جو ان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دکھائی گئی تھی۔ ان دونوں افراد کو وہیں ٹھہرا کر آپ ان کے گھر جاتے ہیں اور جب تلاشی لی جاتی ہے تو ایک سرنگ نظر آتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف جا رہی تھی۔ اس سرنگ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی پہچان لیتے ہیں کہ یہ سرنگ روضہ مبارک کی بے حرمتی کے لیے کھودی گئی تھی۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جلال میں آ کر ان دونوں سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا مقصد کیا تھا؟ اس پر وہ دونوں صلیبی راہب اپنی اصلیت ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اصل میں عیسائی ہیں اور ہمارے بادشاہ نے ہم دونوں کو اس ذمہ داری کے ساتھ بھیجا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک سرنگ کھود کر جسد پاک صلیبیوں کے پاس پہنچا دیا جائے۔ اس ناپاک جسارت کا سن کر ہی سلطان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ آپ جلال میں آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان دونوں صلیبیوں کو ذبح کر کے ان دونوں کی لاشوں کو آگ میں جلانے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ حکم دیتے ہیں کہ روضہ مبارک کے چاروں اطراف اتنی گہری خندق کھودی جائے کہ زمین سے پانی نکل آئے اور اس خندق کو سیسے اور لوہے سے بھر دیا جائے تاکہ قیامت تک آئندہ کوئی ایسی ناپاک جسارت نہ کر سکے۔ وہ خندق اور اس میں بھرا ہوا سیسا آج تک مسجد نبوی شریف میں روضہ پاک کے گرد موجود ہے اور 1000 سال گزرنے کے باوجود اس جلیل القدر انسان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی دینی غیرت کی گواہی دیتی ہے۔ ساتھ ہی سلطان نے روضہ پاک کے قریب ایک چبوترا بنوا کر وہاں پر مستقل سپاہیوں کا پہرہ کھڑا کر دیا۔ صدیوں تک اس چبوترے پر سپاہی روضہ پاک کی حفاظت کے لیے پہرہ دیتے رہے۔ آج کے دور میں وہ سپاہی تو وہاں نہیں ہیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس بنا ہوا وہ چبوترا آج بھی قائم ہے اور مسجد نبوی میں حاضری دینے والے وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد طویل عرصے تک نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں روتے پھرتے اور اپنی خوش نصیبی پر ناز کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا سے اس خدمت کے لیے ان کو منتخب کیا تھا۔ یہ نور الدین زنگی کی غیر معمولی روحانی قوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور ان کی درویشی کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ جس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ اللہ کی یہ تلوار کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ تھی، جب بے نیام ہوئی تو اگلے 20 سال صلیبیوں کے خلاف برسر پیکار رہی اور مسلمان امت و ملت کی آبرو کا دفاع کرتی رہی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بھی بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد نہ کرا سکے۔ 1145 عیسوی میں یورپ میں ایک مرتبہ پھر دوسری صلیبی جنگ کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے اور پوپ بذات خود تمام یورپی بادشاہوں کو خطوط لکھ کر ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آئیں اور صلیبی جنگ کا علم اپنے ہاتھ میں لیں۔ جرمنی اور فرانس کے بادشاہ کانریڈ اور لوئی اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ اس صلیبی جنگ کی قیادت پر راضی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کئی چھوٹے چھوٹے بادشاہ اور نواب بھی اس لشکر میں شامل ہوتے ہیں اور قسطنطنیہ کی جانب پیش قدمی کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 900,000 کا لشکر تھا۔ جب یہ لشکر قسطنطنیہ کے آس پاس پہنچا ہے تو اتنی تباہی مچاتا ہے کہ خود قسطنطنیہ کے لوگ اس سے پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ بازنطینی سلطنت ان سے درخواست کرتی ہے کہ یہ جلد از جلد ایشیائی کوچک میں داخل ہو جائیں اور فلسطین کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں۔ سلطان مسعود سلجوق کے جو الپ ارسلان کی اولاد میں سے تھا، اس صلیبی لشکر کو روکنے کے لیے دیوار چین بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت مسلم دنیا کی صورتحال یہ تھی کہ ایشیائی کوچک اور اناتولیا میں سلجوق حکمران تھے اور بغداد اور دمشق کی طرف زنگی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ یہ دونوں ترک قومیں تھیں اور دونوں ہی امت مسلمہ کے دفاع میں اپنی تلواریں بے نیام کر چکی تھیں۔ سلجوق قسطنطنیہ آنے والے تمام راستوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور صلیبی فوج کو ان علاقوں سے گزرنے کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ 900,000 کا جمع غفیر جب اناتولیا کے علاقے میں پہنچا تو سلطان مسعود سلجوق رحمت اللہ علیہ بھوکے شیروں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے۔ اس قدر کشت و خون ہوا کہ 900,000 کے لشکر میں سے تقریباً 600,000 صلیبی صرف اناتولیا ہی میں کاٹ دیے گئے۔ کانریڈ اور لوئی کے لشکروں کا اس قدر جانی و مالی نقصان ہوا कि उसके बाद उनकी हिम्मत और हौसला ही जवाब दे गया और वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बैतुल मुकद्दस शरीफ पहुंचने में कामयाब हुई। यरूशलम पहुंचकर ये दोनों बड़े बादशाह आपस में गले लगकर धाड़े मार मार कर रोए और अपनी फौजों की तबाही पर मातम किया। दूसरी सलेबी जंग की एक बात जो बहुत अहम है वो ये कि उस जंग को शुरू करने से पहले उसका कोई हदफ तय नहीं किया गया था। पहली सलेबी जंग का मकसद तो ये था कि बैतुल मुकद्दस शरीफ को मुसलमानों से आजाद कराया जाए, मगर दूसरी सलेबी जंग की आग तो भड़का दी गई थी, लेकिन उस 9 लाख के लश्कर और तमाम बड़े बड़े जर्नेलों के पास कोई वाजह मकसद ना था कि किस पर हमला करना है। जब इतनी बड़ी मुहिम, इतना खर्च और इतनी बड़ी फौज को हरकत में लाया जाए और सामने कोई वाजह हदफ भी ना हो तो बहुत जल्द ही फौज में मायूसी फैल जाती है। चुनांचे अपनी अपनी फौज को इतनी तबाही के बाद उन दोनों बादशाहों का भी यही हाल था। मजबूरन सलेबियों की तरफ से यह इरादा किया जाता है कि चूंकि और कोई हदफ नहीं है लिहाजा दमिश्क पर ही हमला कर दिया जाए। जब दमिश्क पर हमला करने के लिए मुहासिरा कर लिया जाता है तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को इतला होती है। वो बिजली की सी तेजी से पहुंचते ही और सलेबी फौज पर टूट पड़ते हैं। दमिश्क पर उस वक्त नूरुद्दीन जंगी के मुखालिफ सरदार की हुकूमत थी। उसके बावजूद जब सलेबियों ने दमिश्क पर हमला किया तो नूरुद्दीन जंगी सलेबियों की सरकोबी के लिए वहां पहुंच गई। सलेबियों पर उनकी इतनी दहशत थी कि सिर्फ 4 दिन में ही वो दमिश्क का मुहासिरा उठाकर वापस लौट गए। इस तरह दूसरी सलेबी जंग यहां खत्म हो जाती है। तारीख में इससे ज्यादा नाकाम और शर्मनाक शिकस्त सलेबियों को कभी नहीं हुई थी। सिर्फ 4 दिन की मुहिम के लिए उन्होंने अपने लाखों फौजी मरवा डाले और अपने आप को जलीलो ख्वार कर दिया और बगैर कुछ हासिल किए ही वापस लौट गए। मगरिब की नमाज के बाद समरून के घर के दरवाजे पर जब दस्तक हुई तो मिशल भागती हुई दरवाजे पर गई। दरवाजा जब उसने खोला तो दरवाजे पर मुजद्दीन, शमसुद्दीन और खतलक खड़े थे। मिशल ने बड़े खुशकुन अंदाज में उन्हें सलाम किया, फिर दरवाजा खोलकर एक तरफ खड़ी हो गई। इतनी देर तक समरून और कार्लोस भी उठकर दरवाजे के करीब आ गए थे। बारी बारी उन तीनों से उन्होंने मुसाफहा किया। उन तीनों को लेकर वो नशीस्तगाह की तरफ बढ़ी। मिशल दरवाजा बंद करने के बाद उस कमरे की तरफ चली गई जिसमें मर्सीना और जमारा बैठी थी। समरून और कार्लोस उन तीनों को लेकर नशीस्तगाह में दाखिल हुए तो उसी लम्हे इजबेल भी नशीस्तगाह में दाखिल हुई। तीनों से मिलकर वो भी एक नशीस्तगाह पर बैठ गई। कुछ देर खामोशी रही, फिर गुफ्तगू का आगाज मुजद्दीन ने किया। मोहतरम समरून, मैंने आपसे गुजारिश की थी, मेरे ख्याल में आपने अपने घर वालों से मशवरा किया होगा और मुजद्दीन कहते कहते रुक गया इसलिए कि समरून मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, बेटे फिक्रमंद मत हो, मैं इस मौजू पर अपने भाई कार्लोस और इजबेल दोनों से बात कर चुका हूं। जहां तक जमारा का ताल्लुक है मैं उसका अंतिया पहले ही ले चुका हूं और वो इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं बल्कि खुश भी है। इस मौजू पर मैंने इजबेल से भी बात की है, अब तुम इजबेल का जवाब खुद ही सुन लो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। साथ ही सवालिया अंदाज में समरून ने अपनी बीवी इजबेल की तरफ देखा। इजबेल मुस्कुराई, फिर मुजद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, मुजद्दीन मेरे बेटे, अपनी बेटी जमारा के लिए शमसुद्दीन से बढ़कर हमें कोई मिल ही नहीं सकता। मैं इस रिश्ते पर सिर्फ रजामंद ही नहीं बल्कि बेहद खुश हूं। इजबेल का यह जवाब सुनकर शमसुद्दीन की तो गर्दन झुकी हुई थी, लेकिन मुजद्दीन और खतलक बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। फिर मुजद्दीन ने इजबेल को मुखातिब किया, अगर ये बात है तो फिर जमारा को यहां बुलवाएं, वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाएंगे, लिहाजा मैं अपने साथ जमारा के लिए अंगूठी लेकर आया हूं, ये अंगूठी मेरी माँ ने दी थी। इस पर इजबेल बोल पड़ी, बेटे क्या ही बेहतर होता कि तुम्हारी माँ भी यहां मौजूद होती, खुद अपनी आंखों से जमारा को देख लेती। मुजद्दीन ने सुख का एक सांस लिया और कहने लगा, आपको इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, जमारा के मुतालिक मैं तफसील से अपनी माँ से बात कर चुका हूँ और जमारा के मुतालिक उसको तफसील भी बता चुका हूँ, वो इस रिश्ते पर खुश है। फिर मैं आपसे ये बात भी कहूँ कि मेरी पसंद मेरी माँ की पसंद है और फिर सबसे बढ़कर यह कि शमसुद्दीन जमारा को पसंद कर चुका है, बस मेरे ख्याल में इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। मुजद्दीन रुका, फिर उसकी खुशियों भरी आवाज़ सुनाई दी, اب آپ ایسا کریں جمارہ کو یہاں بلوائیں تاکہ ہم رسم کی ادائیگی کریں۔ اس پر ایزابیل اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جمارہ کو اپنے ساتھ لائی۔ اس کے پیچھے مرسینا اور مشل بھی تھیں۔ تینوں آگے بڑھ کر وہاں بیٹھ گئیں۔ اس موقع پر سمرون اپنی جگہ سے اٹھا۔ اپنے لباس میں سے اس نے ایک انگوٹھی نکالی، اپنی بیوی کو تھمائی، پھر سرگوشی کے سے انداز میں کہنے لگا، یہ جمارہ کو دینا، شمس الدین کو پہنا دے گی۔ پھر مسکراتے ہوئے سمرون اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ یہ ساری کارروائی مجددین نے بھی دیکھ لی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے بھی اپنے لباس کے اندر سے ایک انگوٹھی نکالی اور شمس الدین کو تھما کر کہنے لگا، یہ تمہیں جمارہ کو پہنانی ہے۔ مسکراتے ہوئے شمس الدین نے انگوٹھی لے لی۔ پھر کارلوس جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مسکراتے ہوئے بول پڑا، شمس الدین بیٹی، اپنی جگہ سے اٹھ کر یہاں جمارہ کے پاس آ کر بیٹھو۔ اس موقع پر شمس الدین نے جواب طلب انداز میں مجددین کی طرف دیکھا۔ مجددین مسکرایا، پھر کہنے لگا، محترم کارلوس ٹھیک کہتے ہیں، جاؤ جا کر جمارہ کے پاس بیٹھو تاکہ رسم کی ادائیگی کی جا سکے۔ شمس الدین اپنی جگہ سے اٹھا، آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ مرسینا اور مشل دونوں ایک طرف ہٹ گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے شمس الدین جمارہ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس موقع پر مجددین پھر بولا، وہاں جا کر بیٹھ نہیں جانا ہے، انگوٹھی پہنانی ہے۔ اس پر سب نے ایک قہقہہ لگایا۔ پھر شمس الدین حرکت میں آیا، جمارہ کو اس نے انگوٹھی پہنا دی۔ جواب میں اپنی ماں ایزابیل کے کہنے پر جمارہ نے بھی مسکراتے ہوئے گردن کو جھکائے ہوئے شمس الدین کو انگوٹھی پہنا دی۔ اس کے بعد مجددین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، محترم سمرون اور کارلوس، میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میری ماں جب سنے گی کہ میں نے جمارہ کے ساتھ شمس الدین کی نسبت طے کر دی ہے تو میں بتا نہیں سکتا کہ اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی۔ وہ بے حد خوش ہوگی۔ اگر کبھی حالات نے اجازت دی تو میں اپنی ماں کو یہاں لے کر ضرور آؤں گا۔ کاش حالات ایسے ہوتے کہ میں اس رسم میں اپنی ماں کو یہاں بلا سکتا۔ ہم تینوں بھائی آج رات کے پچھلے پہر اپنے لشکر کے ساتھ حلب کی طرف کوچ کر جائیں گے، اس لیے کہ سلطان نور الدین زنگی نے مجھے واپس بلوا لیا ہے۔ مجددین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا۔ بیچ میں جرت مندی اور بڑی دلیری کا مظاہرہ کرتی ہوئی پہلی بار مرسینا مجددین کو مخاطب کرتے ہوئے بول اٹھی، امیر، سب سے پہلے تو میں بھائی شمس الدین اور بہن جمارہ کی نسبت پر آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ دوسرے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے ابھی تک اپنی ماں، اپنی پھوپھی اور اس کی پھوپھی ذات کا تو نام بتایا ہی نہیں، جس کی نسبت بھائی خطلق سے طے ہو چکی ہے، اور یہ کہ آپ تینوں کے باہر رہنے سے آپ کی ماں اکیلی رہتے ہوئے دشواریوں کا سامنا نہ کرتی ہوں۔ مرسینا جب خاموش ہوئی تو اس کی طرف دیکھے بغیر مجددین کہنے لگا، بی بی، میری ماں کا نام عبیدہ ہے، پھوپھی کا نام زہران، اور پھوپھی ذات بہن کا نام عبیرہ ہے، جس کی نسبت خطلق کے ساتھ طے ہو چکی ہے، اس لیے کہ وہ خطلق کی بھی پھوپھی ذات ہے۔ رہا سوال تمہارا کہ ہماری غیر موجودگی میں ہماری ماں تنہائی محسوس کرتی ہوگی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا اور ہماری پھوپھی کا گھر بالکل ساتھ ساتھ ہے، بیچ میں دیوار بھی نہیں، اکٹھا ہی ہے، اس لیے میری ماں اکیلا پن محسوس نہیں کرتی۔ جب ہم تینوں بھائی باہر ہوتے ہیں تو میری پھوپھی زہران اور عبیرہ دونوں اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ سمرون، کارلوس، ایزابیل، جمارہ اور مشل خوشی اور سکون محسوس کر رہے تھے کہ اس نے مجددین کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ مجددین کے جواب میں شاید مرسینا مطمئن ہو گئی تھی، لہذا خاموش رہی۔ اس پر ایزابیل اٹھی اور کہنے لگی، میری بیٹیوں، اٹھو، یہیں کھانے کے برتن لگاؤ، سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس پر مرسینا اور مشل دونوں اٹھ گئی تھیں۔ جمارہ بھی جب اٹھی تو اس کو مخاطب کر کے مجددین کہنے لگا، جمارہ بہن، تم بیٹھی رہو، تمہاری تو آج نسبت طے ہے، میرے خیال میں تمہیں آج کام نہیں کرنا چاہیے۔ جمارہ چند قدم آگے بڑھ کر رکی، مسکراتے ہوئے مجددین کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، میں مرسینا اور مشل کے ساتھ مل کر سارا کام کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ مرسینا اور مشل کے ساتھ باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں تینوں نے وہاں مل کر کھانے کے برتن لگا دیے تھے اور سب نے مل کر کھانا کھایا، اور پھر سب وہاں کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہی۔ پھر مجددین سمرون اور کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب آپ آرام کریں، ہم تینوں جاتے ہیں، وقت تھوڑا ہے، ہم نے تیاری کرنی ہے، इसलिए कि रात के पिछले हिस्से में हमने यहां से कूच करना है। मुजद्दीदीन की तरफ देखते हुए शमसुद्दीन और खतलब भी उठ खड़े हुए। समरून, कार्लोस, इजबेल, जमारा, मर्सिना और मिशेल भी खड़ी हो गई थी। उस कमरे से निकलकर सब बाहर आए। सहन में आकर जमारा ने मुजद्दीदीन को मुखातिब किया, मुजद्दीदीन मेरे भाई, अब जबकि आज आप यहां से रुखसत हो जाएंगे, अगर आपसे मैं एक बात कहूं तो आप अपनी बहन की बात का बुरा ना मानेंगे। मुजद्दीदीन इजबेल के करीब हुआ, उसके सर पर हाथ रखा, कहने लगा, मेरी बहन, तुम जो चाहो कहो, जिस किस्म की सख्त और कड़वी बात कहनी चाहो कह सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मर्सिना, मिशेल भी जमारा के करीब खड़ी थी, बाकी भी उनके गिर्द आकर जमा हो गए थे। जमारा फिर बोल पड़ी, भाई, कितने दुख और कितनी अफसोस की बात है कि आपने खतलख और शमसुद्दीन की निस्बत का एहतमाम तो कर दिया, आपने अपने लिए कुछ नहीं किया। एक बहन की हैसियत से मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप भी शादी कर लें। मुजद्दीदीन बिल्कुल संजीदा हो गया था, चेहरा उसका सुर्ख हो गया था। उसकी हालत देखते हुए शमसुद्दीन और खतलख भी सहम गए थे। कुछ देर ऐसा ही समा रहा, फिर मुजद्दीदीन संभला, दोबारा उसने जमारा की तरफ देखा, फिर कहने लगा, जमारा मेरी बहन, यूं जानो मैं शादी कर चुका हूं। जमारा चौंक सी पड़ी, किससे शादी कर चुके हैं आप? मुजद्दीदीन एकदम अपना हाथ तलवार के दस्ते पर ले गया, फिर अपनी तलवार उसने बेनियाम की और कहने लगा, यूं जानो मेरी शादी इस तलवार से हो चुकी है। मैंने अपनी जिंदगी को एक मकसद के लिए वक्फ कर दिया है। रहा मेरी शादी का सवाल, तो मेरी बहन, वो मेरे मुकद्दर, मेरी किस्मत में ही नहीं। उसके साथ ही निहायत संजीदा और उदास सा मुजद्दीदीन आगे बढ़ गया था। किसी को कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। फिर सबने उन तीनों को अलविदा कर दिया और वो वहां से रुखसत हो गई। उसी रात मुजद्दीदीन, शमसुद्दीन और खतलख अपने लश्कर के साथ अर्रुहा से हलब की तरफ कूच कर गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और अमीरुल असाकिर असदुद्दीन शेर को दूसरे सालारों के साथ हलब शहर से बाहर अस्करियों की तरबियत का जायजा ले रहे थे कि मुजद्दीदीन, शमसुद्दीन और खतलख अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए वहां आए। उन्हें देखते ही सुल्तान नूरुद्दीन, असदुद्दीन शेरकूह और दूसरे सालार उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। करीब आकर तीनों घोड़ों से उतर आई। उन तीनों से सब पुरजोश अंदाज में मिले। फिर सुल्तान ने मुजद्दीदीन को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, इब्न अल-दाइया, तुम्हारी अरुबा से बाहर कारगुजारियों की सारी तफसील मुझे मिल चुकी है। तुम्हारी आमद से भी मुझे आगाह किया जा चुका है। सलेबियों को रोकने में जिस कारगुजारी का तुमने मुजाहिरा किया, उसके लिए तुम काबिले तारीफ हो। तुम खुशकिस्मत हो कि थोड़ी देर पहले शेर को तुम्हारी अस्करी फिरासत और तुम्हारी जंगी महारत की तारीफ कर रहा था। बहरहाल, जिस मकसद के लिए तुम अरुबा शहर की तरफ गई थी, उस सिलसिले में मैं पूरी तरह तुम तीनों से मुतमईन हूं। देखो, तुम्हारी माँ को तुम्हारी आमद की इतला कर दी गई है और वो बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब हम तुम्हें यहां बातों में उलझाना नहीं चाहते। तफसील से तुम्हारे साथ बाद में गुफ्तगू होगी। अभी तुम सीधे घर जाओ, इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ की बेचैनी को जानता हूं। वो दरवाजे पर खड़ी तुम्हारी राह देख रही होगी। उसके साथ ही सुल्तान के कहने पर तीनों घोड़े पर सवार हुए और शहर की तरफ रवाना हो गए। तीनों अपने घोड़ों से उतरकर एक खुले मैदान में दाखिल हो गए। सहन में तीन ढली हुई उम्र की औरतें और एक नौजवान लड़की खड़ी शायद उन तीनों का ही इंतजार कर रही थी। ढली हुई उम्र की औरतों में एक मुजद्दीदीन और शमसुद्दीन की माँ उबैदा थी, दूसरी औरत उन तीनों की फूफी जहरान और तीसरी उनकी फूफी जात और खतलख की मंसूबा अभीरा थी। अपने घोड़ों की बागें छोड़कर तीनों आगे बढ़े। उबैदा और जहरान ने भरपूर शफकत और ममता में उनका इस्तकबाल किया था। इतनी देर तक अभीरा फौरन हरकत में आई। उनके घोड़ों को पकड़कर उसने एक तरफ बांध दिया। फिर उबैदा और जहरान उन दोनों को सामने वाली नशीस्तगाह में ले गईं। अभीरा उनके पीछे पीछे थी। सब जाकर नशीस्तगाह में बैठ गई। फिर अपनी माँ उबैदा के कहने पर मुजद्दीदीन उन्हें अरुबा में अपनी कारगुजारी की तफसील बता रहा था। इस तफसील में कार्लोस, मर्सिना, मिशेल से मुलाकात, फिर सलेबियों के खिलाफ जंग और उनका अंताकिया की तरफ भाग जाना और आखिर में वो उन्हें समरून के यहाँ शमसुद्दीन और जमारा की निस्बत तय होने की तफसील बता रहा था।